Hoofdstuk 14 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 14 van boek 2. Op de terugweg vroeg Lewin naar alle bijzonderheden van Kitty's ziekte en de tegenwoordige plannen van de Tscherbatskys. En al wilde hij het zichzelf niet bekennen, het was toch een grote voldoening voor hem, voor eerst omdat er nu eensklaps weer hoop voor hem was ontstaan, en vervolgens omdat zij, die hem zo zeer gekwetst had, nu ook leed. Toen echter Oblonsky over de oorzaak van haar ziekte begon te spreken en Vronsky's naam noemde, viel Lewin hem in de rede. Ik heb geen recht die familieaangelegenheden te kennen, en oprecht gesproken ook in het geheel geen belang daarbij. Na een ogenblik zwijgens ging hij voort. Zijn je onderhandelingen met Rebinin over de verkoop van het bos al afgelopen? Ja, en ik vind zijn bod zeer billig. 38.000 roebels, 8.000 dadelijk en het andere in 6 termijnen te betalen. Ik moest lang met hem handelen. Wij wilden geen van beide toegeven. Dus, dat wil zeggen, dat ge hem het bos zo goed als geschonken hebt, sprak Lewin somber. En waarom dan geschonken, vriendje? Vroeg Stefan Arkadiewicz met een goedhartig lachje, want hij wist dat Lewin nu in een stemming was om alles af te keuren, omdat het bos op zijn minst 500 roebels per desjatine waard is, antwoordde Lewin. Oho, jullie landjonkers, spotte Stefan, wat zijn wij, stadslui, toch dwaze mensen. Maar als er van zaken doen sprake is, dan doen wij toch altijd de beste. Geloof maar vrij, ik heb alles nauwkeurig overwogen. Het bos is zeer voordelig verkocht, zo zelfs dat ik vrees dat hij zich nog zal terugtrekken. Timmerhout levert het in het geheel niet op, alleen brandhout. Dit is nu hoogstens 170 roebel de desjatine waard, en hij betaalt er 200 roebels voor. Lewin lachte ironisch. Ik ken die manier van doen, van die stedelingen, dacht hij. Elke 10 jaar komen zij eenmaal buiten, vangen dan 2 of 3 landelijke uitdrukkingen op, gebruiken die vandaag goed, morgen verkeerd, en menen dan, dat zij er alles van weten. Geen timmerhout is dus hoogstens 170 roebel waard. Dat spreekt over zaken, waar hij in het geheel geen verstand van heeft. Overluid voegde hij erbij, ik matig mij geen oordeel aan over dat wat jullie daar op het gerechtshof uitvoert. Is het nodig, dan kom ik tot jullie en vraag om raad. Gij echter zijt overtuigd alles van het boswezen te weten. Maar geloof mij, dat is zo eenvoudig niet. Hebt gij de bomen geteld? De bomen? Zou ik die tellen? Antwoordde Stefan lachend, en hoopte Lewin's slechte luim te verdrijven. Kan het wel tellen? Het grootste verstand, de stralen der zon, aan de oever het zand. Nu, Rebens groot verstand kan het. Geen handelaar koopt zonder te tellen, tenzij het hem present gegeven wordt, gelijk gij nu doet. Ik ken uw bos. Ieder jaar jaag ik daar. 500 is het waard, contant uitbetaald, en hij geeft je 200 in termijnen. Gij kunt dus rekenen, dat gij hem 30.000 geschonken hebt. Kom, kom, je overdrijft, zeide Stefan, ietwat te neergeslagen. Waarom heeft mij dan niemand meer geboden? Omdat hij die anderen omgekocht heeft. Die krijgen ieder hun deel ervan. Ik heb met allen gehandeld. Ik ken ze. Dat zijn geen kooplui. Het zijn afzetters, woekeraars. Onder de 50% winst doen ze geen zaken. Nee, uit 20 kopeken slaat hij een roebel. Ach, kom, houd toch op, ge zijt slecht gehumeurd. Volstrekt niet, antwoordde Levin stroef, en de wagen hield voor het huis stil. Aan de oprit stond reeds een kleine met leder en ijzer overtrokken telega, met een vlezig paard. Daarop zat een forse, breedgeschouderde klerk van Rebenin, die tegelijkertijd voor koetsier diende. Rebenin zelf was in huis en wachtte de vrienden in de voorkamer af. Hij was een lang, mager man van middelbare leeftijd, met een snor, een glad geschoren, vooruitstekende kin en starende, uitpuilende ogen. Hij droeg een lange, blauw lakense jas en hoge laarzen, waar hij nog grote overschoenen overheen getrokken had. Toen de vrienden binnenkwamen, wiste hij het gelaat met zijn zakdoek af en trok zijn jas recht. Na de hand, ook met de zakdoek afgewist te hebben, stak hij die zo aan Oblonsky toe, alsof hij iets vangen wilde. Kom, zijt ge daar al, sprak Stefan. Dat is goed. Ik durfde het niet wagen, de bevelen van uw doorluchtigheid ongehoorzaam te zijn, ofschoon de weg zeer slecht is. Ik moest positief de gehele weg te voet afleggen, en ben toch nog op het afgesproken uur gekomen. Konstantin Dmitrich, wendde hij zich tot Lewin, en beproefde ook diens hand te vangen. Ik heb de eer. Maar Lewin deed alsof hij de uitgestoken hand niet bemerkte, en nam de houtsnippen uit de weitas. Heeft het u behaagd, u met de jacht te verlustigen? Hoe heet die vogel toch? Vroeg Rybinin, en zag met verachtelijke blik naar de snippen. Zullen zeker wel goed smaken. En daarbij schudde hij afkeurend het hoofd, als betwijfelde hij het, of het de moeite en kosten waard was, zulk gevogelte eetbaar te maken. Ga in mijn kabinet, zeide Lewin stroef, daar kunt gij alles bespreken. Zeer goed, zoals u beveelt, antwoordde Rebenin. Bij het binnentreden van het kabinet zag hij om zich heen, alsof hij het kruisbeeld zocht, doch bekruiste zich niet, toen hij het gevonden had. Hij zag met dezelfde minachtende blik, die hij op de snippen geworpen had, naar de planken en kasten vol boeken, en schudde weer afkeurend het hoofd. Nu gaf hij echter reeds in het geheel niet meer toe, dat dit bezit de kosten waard was. Wel nu, brengt gij het geld? Vroeg Oblonsky. Neem plaats. Aan geld ontbreekt het niet. Om u te zien en met u te spreken, ben ik gekomen. Waarover wilt gij dan spreken? Neem toch plaats. Dat kan ik wel doen, antwoordde Rebinin, en nam plaats. U moet er nog wat afdoen, vorst. Het is ongehoord. Het geld ligt al tot de laatste kopeke gereed. Aan het geld ligt het dus niet. Lewin, die inmiddels zijn buks in de kast gehangen had, wilde de kamer weer verlaten, maar toen hij deze woorden van de handelaar hoorde, bleef hij staan. Hij is ongelukkig te laat bij mij gekomen, anders had ik de prijs bepaald, zeide hij. Rebinin stond op en nam Lewin zwijgend en met een spottend lachje van het hoofd tot de voeten op. Konstantin Dmitritsch is zeer gierig, zeide hij tot Stefan Arkadievitsch. Men kan definitief niets van hem kopen. Ik heb tarwe van hem gekocht, maar een prachtig stuk geld ervoor moeten betalen. Waarom zou ik ze ook voor niets geven? Ik heb ze ook niet op straat gevonden of gestolen. God beware ons! In de tegenwoordige tijd is het stelen positief onmogelijk. Er zijn tegenwoordig definitief overal gerechten van gezworenen. Alles is heel voornaam ingericht. Van stelen is geen sprake meer. Maar, zoals ik gezegd heb, op mijn erewoord, u vordert te veel. Dat is geen handel. Ik verzoek u dringend er iets af te doen, al is het ook maar een kleinigheid. Hebt gij de zaak dan al beklonken of nog niet? Vroeg Lewin aan Oblonsky. Indien gij het al eens zijt, is er niets meer aan te doen, anders koop ik uw bos. De lach verdween van Rebinins gelaat, dat nu aan een havik, een roofdier, deed denken. Vlug knoopte hij met zijn knokelige vingers de jas los, zodat de stalen knopen van zijn vest en zijn horlogeketting zichtbaar werden, en haalde een oude dikke brieventas tevoorschijn. Hier is het geld, het bos is mijn, sprak hij, terwijl hij snel een kruis maakte en de hand uitstak. Neem u het geld, het bos behoort mij. Zo handelt Rebinin. Hij kibbelt, niet om kopeken, sprak hij stroef en waaide met zijn brieventas, alsof het een waaier was. Ik zou me in je plaats niet overhaasten, sprak Lewin. Maar ik heb mijn woord al gegeven, antwoordde Oblonsky. Lewin verliet het vertrek en sloeg de deur achter zich toe. Rebinin zag hem na en schudde het hoofd. Zo is de jeugd, definitief niets als kinderwerk, want ik, geloof mij, ik koop alleen om de eer, opdat men zeggen zal, dat Rebinin en niemand anders het bos van vorst Oblonsky koopt. God weet dat ik er geen voordeel bij heb. Bij God, dat is de waarheid. En nu verzoek ik u beleefd, laat ons schrijven het contract. Een uur later besteeg de handelaar met tot aan de hals toegeknoopte jas en het contract in de zak zijn met ijzer en leder beslagen wagentje en reed naar huis. Ach, die heren, zeide hij tot de klerk, de een is al even lastig als de andere. Ja, zeker, antwoordde de klerk, terwijl hij zijn heer de teugels overgaf. Kan ik u met deze zaak geluk wensen, Michael Ignatjevitsch? Zo, zo, lala. Einde van hoofdstuk 14 Boek 2